Wielkopolskiej po Lubelszczyznę po południu możliwe rozpogodzenia, ale na północy i na południu popada śnieg i deszcz ze śniegiem, do tego na krańcach południowych. Wieczorem uważajmy, mogą to być opady marznącego deszczu powodujące gołoleć. To na krańcach południowych dziś wieczorem. A wiatr umiarkowany i porywisty, choć na Podlasiu, w Warmii i Mazurach słaby, nad morzem dość silny, wschodni, w zachodniej połowie kraju, na południu, w centrum wiatr porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach uważajmy, bo to temperatury prognozowane w najcieplejszym momencie dnia. A więc rano w wielu miejscach z prefiksami i w dzień też, jeśli chodzi o wiatr porywisty, to ta temperatura nie za zbytnia. Te nominalne wartości z termometrów no jednak mogą być znacznie niższe, bo ten silny wiatr zwiększa uczucie chłodu. A w dzień ma być od zera na południowym wschodzie do plus 4 nad morzem. Minut po godzinie 5. No tak, w wielu miejscach rzeczywiście poniżej zera. Uważajmy, bo na drogach ślisko, tak jak wczoraj w Małopolsce zderzyło się 8 aut, to na siódemce między Rabką a Myślenicami. Tam trudne warunki pogodowe, było bardzo ślisko. Prosimy o szczególną ostrożność również dziś. Co przed nami, o czym będziemy mówić? O tym, że rząd planuje zwiększyć środki na uposażenia nowych funkcjonariuszy. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o programie modernizacji służb mundurowych, nad którą będzie dziś pracował rząd. Początek posiedzenia o 10:00, a nakłady na ten cel wzrosną o 22 miliony złotych i łącznie koszt programu do 2020 roku oszacowano na prawie 10 miliardów złotych. Rząd zajmie się też dziś między innymi e-skierowaniami oraz listami oczekujących na leczenie. Konieczne jest między innymi modyfikowanie części przepisów dotyczących zasad udzielania świadczeń. Rocznie lekarze wystawiają ponad 100 milionów skierowań. Te skierowania mają obowiązywać w całym kraju od 1 stycznia 2021 roku. O 10:00 Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji spotka się na pierwszym po wyborach samorządowych posiedzeniu. Licząca niespełna 40 metrów kwadratowych działka przy ulicach Skorupki i Wilczej, o której zwrot zabiegał adwokat Jan Stachura, oraz kamienica przy Alei Niepodległości 151. To kolejne nieruchomości, których reprywatyzacji przyjrzy się komisja. Te decyzje komisji dotyczące badanych dzisiaj zwrotów przewodniczący Patryk Jaki ma ogłosić przed południem. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o produkcji przemysłowej w październiku. Rynek oczekuje, że mogła ona wzrosnąć, licząc rok do roku o 6,7%, a konkretne dane GUS-u poznamy o 10:00. O 17:30 z kolei poznamy laureatów 11. konkursu Książka Historyczna Roku. Konkurs, który popularyzuje dzieje Polski w XX wieku oraz promuje czytelnictwo książek historycznych, organizują Instytut Pamięci Narodowej, Telewizja Polska, Narodowe Centrum Kultury i Polskie Radio. I więcej na antenie Polskiego Radia, w Trójce, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. 12 minut po godzinie 5:00, ostatnio pokoncertowo. Wspominamy i gramy. Patrz i słuchaj, niechaj słońce będzie nam usłyszeć. Słońce będzie nam łaskawe i nad lękiem naszym nie zachodzi, a my pójdźmy i cieszmy tym, co stworzone każdą jedną kroplą krwi, bo wspólne całe jest w przyrodzie, w niebie, na ziemi i w wodzie, na ziemi i w wodzie, na ziemi, na niebie i w całej przyrodzie. Anna Maria Japek, Branford Marsalis z listy przebojów trójki w zestawie do głosowania. Niezmiennie Państwu polecamy i zachęcamy. Oczywiście najłatwiej z naszych stron internetowych. Do południa, do piątku, a później cieszymy się kolejnym 1921 notowaniem listy. Sygnał od Państwa o tym, że trudne warunki na drogach. Prosimy o szczególną ostrożność. No, wiadomo, powieki też bardzo ciężkie. To od pana Maćka z trasy Grodzisk-Babimost-Przemęt na Artenci 2,5. Na szczęście sucho, ale wiecznie, to też bierzemy poprawkę. Do tego pan Marek z trasy Lublin-Rzeszów-Kraków dodaje sucho, choć minus jeden. Też zwracamy uwagę na ten silny, porywisty wiatr. Szelest prasy, bo to 17 minut po godzinie 5. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej, który informuje, że z powodu narastających obaw przed brakiem porozumienia o Brexicie, detaliści i producenci żywności robią masowo zapasy, co powoduje, że w Wielkiej Brytanii brakuje powierzchni do jej magazynowania. Magazyny są zarezerwowane na najbliższe 6 miesięcy. Musimy odsyłać klientów, mówi gazecie jeden z przedstawicieli branży. Jak informuje, rezerwacje w magazynach dotyczą nie tylko mrożonek, dokonują ich również producenci żywności, na przykład sprzedający chipsy potrzebują ziemniaków, które zazwyczaj przechowywane są w chłodni. Arytmetyka wskazuje, że niemożliwe jest, by premier przeforsowała swoje porozumienie dotyczące Brexitu, więc detaliści oraz producenci żywności kontynuują awaryjne plany. W środę brytyjska premier Theresa May uzyskała kolektywne poparcie swojego rządu dla wersji roboczej umowy wyjścia z Unii, ale następnego dnia dwóch ministrów, w tym ten odpowiedzialny za przebieg negocjacji ze wspólnotą, złożyło rezygnację ze swoich stanowisk w proteście wobec treści dokumentu. Więcej o tym w dzienniku, który także cytuje tę sprawę z Guardiana. Puls biznesu. O tym, że nie wiadomo, co słychać w sprawie polskiego auta elektrycznego, ale Electromobility Poland dostanie tym razem 40 milionów złotych na dalsze prace nad tym projektem. Kiedy 2 lata temu, w październiku 2016 roku, powoływano spółkę, jej 4 udziałowcy mówili o tym chętnie. PGE, Tauron, Energa i Enea, 4 państwowe firmy energetyczne, dały spółce na start 10 milionów złotych i zadanie stworzenia polskiego pojazdu elektrycznego. Na początku tego roku udziałowcy dosypali jeszcze 20 milionów, o czym kierownictwo informowało m.in. na konferencjach prasowych, a o kolejnym dokapitalizowaniu nie mówił nikt, dopóki informacja nie pojawiła się w raportach za 3 kwartał. Auto elektryczne napędzane milionami. Ciąg dalszy sprawy, o tym dziś Puls Biznesu. No jeszcze bulwersująca sprawa z Rzeczpospolitej. O lekowej ośmiornicy, o tym jak mafia wyprała ponad 130 milionów złotych. Brudnych pieniędzy dokonała mafia, niespełna 136 milionów miała wyprać. Leki deficytowe, tak zwane z czarnej listy, w tym onkologiczne, przeciwzakrzepowe, kardiologiczne, trafiały głównie do Wielkiej Brytanii, rzadziej do Czech i Niemiec. No, stała za tym mafia lekowa, stosując tak zwany odwrócony łańcuch dystrybucji leków. Rzeczpospolita poznała kulisy procederu, za który zarzuty już usłyszało 11 osób. Nadużycia rozpracowała prokuratura regionalna w Warszawie wspólnie z mazowiecką policją, jak wpadły na trop nielegalnych działań. O tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. 3 tematy z 3 tytułów, a więcej z prasy przed 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Teraz prawie 20 minut po 5. Za momencik kalendarz, także ten muzyczny. Dajmo czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wiki, dajmo czas, ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się rani, skup się, skup się, skup. Skup to życie lub skup się na tym życiu, skup. Skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak z knajpy wyprosi nas, wykidajmo czas. Wykidajmo czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajmo czas, oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub, skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak sprajpy wyprosi nas, wykidajmo. Skup się, skup, im jak z knajpy wyprosi nas. Wykidajmo, wykidajmo, wykidajmo czas. Wykidajmo czas, toleruje nas, na parkiecie życia kwiecień stali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajmo czas, potem granie fair, ciechocinek, pominek, ławka, skwer. Ciechocinek, ławka, skwer. Granie fair, granie fair, granie fair. Chłodno i wiecznie to dziś wspólny mianownik wszystkich państwa, albo większości listów. Bardzo za nie dziękujemy i ciepło pozdrawiamy. 23 minuty po godzinie 5. Przypominamy teraz, nie tylko pozdrawiamy, ale przypominamy niektóre wydarzenia z historii. Tak, w roku 1900 zmarł Oscar Wilde, angielski prozaik, poeta, autor powieści modernistycznych, mistrz paradoksu. 108 lat temu zmarł Lew Tołstoj, rosyjski pisarz, autor powieści Wojna i pokój, Anna Karenina czy Zmartwychwstanie. Przypomnijmy, że bohaterowie jego utworów nieustannie poszukiwali prawdy i sensu życia. 93 lata temu zmarł Stefan Żeromski, pisarz, współtwórca, pierwszy prezes Związku Zawodowego Literatów Polskich, założyciel Polskiego Oddziału Pen Klubu, autor opowiadań, nowel i dramatów poruszających problemy narodowe i społeczne XIX i początku XX wieku. Niektóre z jego powieści, jak Popioły, Dzieje Grzechu czy Wierna Rzeka, zostały zekranizowane. 81 lat temu urodził się Eero Antero Martiranta, fiński biegacz narciarski, 7-krotny medalista olimpijski, 5-krotny medalista mistrzostw świata, jeden z najbardziej utytułowanych fińskich sportowców. Zmarł w Oulu w 2013 roku. W 1939 roku urodził się Jan Szczepański, bokser, mistrz olimpijski Europy w wadze lekkiej, wielokrotny mistrz Polski, także aktor. Zmarł w roku 2017. 64 lata temu w Warszawie utworzono Akademię Teologii Katolickiej, obecnie to Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 29 lat temu Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdziło Konwencję Praw Dziecka, która weszła w życie w 1990 roku. A 28 lat temu, koło południa, został wysłany pierwszy mail do Polski jego autorami. Nadawcami z CERN byli wspólnie dr Grzegorz Polok i magister Paweł Jałocha. Został on odebrany w Krakowie przez magistra inżyniera Andrzeja Sobale. Adres, na który został wysłany ten historyczny mail, przyznam szczerze, nie do powtórzenia. Strasznie zawiły. To było tak czy inaczej 28 lat temu, w 1990 roku. 12 lat temu zmarł amerykański reżyser filmowy Robert Altman, a 10 lat temu aktor, reżyser i pedagog Jan Machulski. W muzycznym kalendarzu The Almost Brothers Band, oczywiście pamiętając o niezwykłym gitarzyście tej formacji, który to urodził się w 1946 roku. Dwayne Allman, wspomnienie artysty i jego zespołu. I'm dying. I'm dying. Sot, miot, palce lizać, Dolmot Brothers Band. Przyznam szczerze, mam ten przywilej, mogłem na chwilę zamknąć oczy. Nie to, że spać się chce, trochę też, ale tak się powinno słuchać takiej właśnie muzyki na przyzwoitym sprzęcie. Może i troszkę głośniej niż zwykle. Wspomnienie. Dwayne Allman, artysta, urodził się w 1946 roku ze swoją drużyną. No, nie pograł zbyt długo, bo zginął w wypadku motocyklowym, mając 24 lata w 1971 roku. Po 5:30 czas na prognozę pogody, a za chwilkę do kalendarza wracamy. Tego muzycznego oczywiście. Co my tu dziś mamy? Rano na północy masa arktyczna. Stopniowo od południa napływać będzie powietrze polarne, a wieczorem na krańcach południowych zaznaczy się strefa frontu ciepłego. Tak to pan synoptyk dzisiaj wykoncypował. Dziś pochmurno, w pasie centralnym od ziemi lubuskiej po Lubelszczyznę po południu możliwe rozpogodzenia, no ale na północy i na południu będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, do tego na krańcach południowych. Wieczorem uważajmy opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Wiatr słaby, umiarkowany, w większości regionów umiarkowany i porywisty, słaby na Podlasiu, Warmii i Mazurach, nad morzem dość silny wschodni, a w zachodniej połowie kraju na południu w centrum wiatr porywisty. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. Chłodny ranek od zera na południowym wschodzie do plus 4 nad morzem. To w najcieplejszym momencie dnia prognozowane wartości temperatury. Chłodno uważajmy na siebie, bo i o przeziębienie łatwo. Między innymi sygnały od państwa w tej sprawie. Wszystko przez lekkie przeziębienie u pana Piotra. Dzień wolny i przy odbiorniku od 4:00. Zamiast kawy herbata z miodem i cytryną. Ponoć cytryna aż tak bardzo nie rozgrzewa. No i z miodem proszę pamiętać, nie do gorącej herbaty. Ale co ja tam wiem. Za 27:06 wracamy do muzycznego kalendarza. Kings of Leon. Piątkowy budzik. Najmłodszy spośród dzisiejszych jubilatów, Jared Falwell, basista Kings of Leon, kończy 32 lata. Najlepsze życzenia urodzinowe. No i rzecz jasna, panu Piotrowi życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Pani Ksenia podpowiada, tak właśnie, bo miód nie powinien osiągać większej temperatury niż temperatura panująca w ulu. Optymalnie 35 stopni Celsjusza, gorąca herbata to przecież prawie stówka. W temperaturze powyżej 45 stopni miód traci swoje właściwości ze względu na proces denaturacji białek, ale przede wszystkim utratę cennych enzymów, a mają one właściwości antybiotyczne, dzięki którym hamują rozwój bakterii, grzybów i pierwotniaków, no i tym samym zapobiegają ich rozwojowi, podwyższają odporność człowieka. To a propos temperatury, a propos wkładania łyżki dwóch, trzech miodu do herbaty. O tym także pamiętajmy. Za 23 minuty szósta wracamy do muzycznego kalendarza i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że Jimmy Brown, perkusista UB40, kończy 61 lat. Nie herbata, nie cytryna, nie miód, no to może czerwone... Now Państwu podpowiadają. Wszystko dla zdrowotności. Tak jest, wszystko dla zdrowotności, tego się trzymajmy. Na Mosornym przy potoku minus 0,8, a budzikowy duży pies wrócił z bezskutecznego poszukiwania śniegu. Zjadł swój posiłek, leżąc, słucha ze mną trójki. Obaj panowie z panem Maćkiem sobie leżą. A pan Paweł już po treningu, bieganie, chodzenie z kijkami zaliczone. Pan Remek Szczęściarz-Żyrardowski też jest z nami. Sygnał między innymi od pani Aleksandry, od pana Roberta. Panowie Grzesiek, Marek i Kamil pozdrawiają z Patagonii. Bardzo dziękujemy za dokumentację fotograficzną. Wtorek wita czterostopniowym plusem i dujawicą optymizm, a jakże jest dobrze, jak zawsze, i tym częstochowskim rytmem pozdrawia ciepło pani Asia z Podkonina. Rymem. Jednak sprawdziłem, u nas nie ma temperatury. 0, 0, normalnie 0, to w Mielcu od pana Stefana. No to zaraz rozgrzejemy, za 19 minut szósta rozgrzeją panowie z Beastie Boys, bowiem Mike Diamond, czyli Mike D, kończy 53 lata. Kick it! Kalendarium muzyczne. You to 18 Singles. Premiera tej płyty miała miejsce w 2006 roku. Elevation w 12. rocznicę tego wydawnictwa. Za 12.06. Ale jak zwykle o tej porze rozgrzewające country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Pierwsze takty tej piosenki od razu coś Państwu przypomną, bo to bardzo znany polski przebój, ale w oryginale on był jednak amerykański. Roger Bowling napisał piosenkę Blanket on the Ground, a potem nagrała tę piosenkę Billy Joe Spears i z niej zrobiła wielki przebój, natomiast w Polsce pod innym tytułem, bo Andrzej Kuryło napisał własny tekst, bardzo zresztą fajny, zaistniał ten przebój jako Znowu jestem dziś w podróży. Urszula Sipińska świetnie tę piosenkę wykonała. Rzecz polega na tym, że Billie Joe Spears, bardzo utalentowana wokalistka, która potem cieszyła się większym powodzeniem w Wielkiej Brytanii aniżeli w rodzinnym Teksasie, opowiada historyjkę, jak to kobieta w średnim wieku, już koło 40, czyli przecież bardzo młoda, namawia męża, żeby wzorem romantycznej młodości pojechać nad rzekę, wziąć coś do zjedzenia, a może i do wypicia i pobyć tam do późnej nocy, a potem rozłożyć na tym brzegu rzeki koc i na tym kocu po prostu kochać się. Billy Joe Spears. Come and look out through the window. That big old moon is shining down. Tell me now, don't it remind you of a blanket on the ground? Remember back when love first found us, we'd go slipping out of town, and we'd love beneath the moonlight on a blanket on the ground. I'll get the blanket from the bedroom and we'll go walking once again.